motocykli i militariów. Parada motocykli ulicami Ustki. Konkursy jazdy na torach enduro. Skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotte Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca. Zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotte.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II. Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. To powrót do zimnej wojny. Moskwa ostro komentuje kolejne sankcje nałożone przez Zachód. Narodowcy składają doniesienie do prokuratury na warszawską tęczę. Nie ma, jesteśmy przekonani, żadnych wystarczających pozwoleń, nie mówiąc o zgodach konserwatorów. Partie antysystemowe mogą zdobyć w eurowyborach niemal 1/3 głosów, tak wyliczyli brytyjscy eksperci. Moskwa potępia sankcje i mówi o powrocie do zimnej wojny. Dziś kolejne restrykcje na współpracowników Władimira Putina i rosyjskie firmy nałożyły osobno Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow ostro potępił te amerykańskie, które są bardziej dotkliwe. Według dyplomaty cytowanego przez agencję Reutera sankcje są oparte na całkowicie zaburzonej interpretacji wydarzeń w Rosji i na Ukrainie. Zdaniem Ryabkowa ukaranie rosyjskich firm to powrót do czasów zimnej wojny. Moskwa zapowiada swoją odpowiedź. Teraz sama Ukraina i najnowsze informacje o zamachu na mera Charkowa. W południe w czasie joggingu Henadij Kernes został postrzelony prawdopodobnie przez snajpera. Według MSW w Kijowie mogła to być zemsta prorosyjskich aktywistów. 54-letni mężczyzna jest w ciężkim stanie. Kula przeszła kilka centymetrów od serca. Ma przestrzelone płuca i wątrobę. MSW rozpatruje kilka wersji zamachu na mera Charkowa. Jedna z nich mówi o zemście separatystów. Wiceminister spraw wewnętrznych Serhii Jarowej przypomniał, że wczoraj w tym mieście zatrzymano 13 prorosyjskich działaczy z koktajlami Mołotowa. Myślę, że jest to reakcja separatystów, którzy chcą destabilizować sytuację w naszym regionie. Widzimy, że to przebiega według tego samego scenariusza. Wiemy, co się dzieje w obwodzie donieckim. Henadij Kernes został wybrany na mera Charkowa w 2010 roku. Jest członkiem Partii Regionów. Znany był z bardzo agresywnych zachowań wobec tak zwanej opozycji demokratycznej. Jednak gdy doszła ona do władzy, znalazł z jej politykami wspólny język. Bronił m.in. integralności terytorialnej Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Trzech nielegalnych imigrantów z Afganistanu zatrzymała Straż Graniczna w Bieszczadach. 70-letni ojciec i jego dwaj synowie, 17-letni bliźniacy, przeszli pieszo zieloną granicę z Ukrainy do Polski. Górzysty teren pokonali pod osłoną nocy, informuje rzecznik bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Przemoczonych i wyziębionych mężczyzn patrol Straży Granicznej zatrzymał w rejonie miejscowości Tarnawa Niżna w Bieszczadach. Nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Oświadczyli, że pochodzą z Afganistanu, a celem ich podróży miały być Niemcy. Afgańczycy albo będą musieli wrócić na Ukrainę, albo trafią do ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu. Sprawa słynnej tęczy z Warszawy do prokuratury. Jeden z liderów ruchu narodowego Krzysztof Bosak zapowiada złożenie doniesienia dotyczącego powrotu instalacji na Stołeczny Plac Zbawiciela. Uważamy, że ustanowienie tej instalacji tutaj na stałe naruszyło co najmniej kilka przepisów. Chcemy, żeby prokuratura dokładnie to zbadała, być może pierwszy raz porządnie. To nie jest wyłącznie dzieło sztuki, to jest instalacja o charakterze budowlanym. Nie ma, jesteśmy przekonani, żadnych wystarczających pozwoleń, nie mówiąc o zgodach konserwatorów. Konstrukcja właśnie jest odbudowywana i powoli nabiera kształtów. Robotnicy utykają kolorowe kwiaty na metalowym stelażu. Tęcza ma być gotowana 1 maja. Bruksela nie ma pojęcia, jakie nastroje faktycznie panują wśród Europejczyków. Dlatego najbliższe eurowybory będą poważnym dzwonkiem ostrzegawczym dla Unii. Tak twierdzą autorzy przedwyborczego raportu londyńskiego think tanku Open Europe. Instytut wyliczył, że niemal 1/3 miejsc w europarlamencie zostanie zajęta przez partie antysystemowe, najczęściej eurosceptyczne i nielubiące imigrantów. Jako przykład podał brytyjski UKIP, któremu sondaże wróżą doskonały wynik, a może nawet zwycięstwo na Wyspach.

Mr. Tambo, great blanket by his head. Mr. Tambo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Fred, you take those lions off the front of the boat. Good God, man, have some talk in you, will you, please? All right. I'm trying to run this expedition in a decent manner. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tambo's on his way. Zbliża się 20.11 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa ponownie, Grzegorz Hoffman, audycja GH+, część druga. W tej godzinie również będzie trochę nowej muzyki, ale chyba trochę mniej. Damon Albarn, jednym z dwóch głównych bohaterów drugiej godziny, Everyday Robots. To jest płyta, która właśnie ma swoją premierę. Album długo oczekiwany, chociażby dlatego, że jest to właściwie pierwsza taka oficjalna solowa płyta Damona, dlatego że no oczywiście wiadomo, że ma na swoim koncie mnóstwo przeróżnych płyt, no bo nie tylko w składzie grupy Blur, ale i Mali Music, i jako The Good, The Bad and The Queen. Oczywiście jeszcze do tego płyty z muzyką filmową, chociażby 101 Reykjavik, Journey to the West. Jeśli chodzi o poziom artystyczny tych albumów, to bywało różnie. Lepsze i gorsze, ale zwykle, jeśli chodzi już przynajmniej o te płyty, nazwijmy to zespołowe, no to zwykle bywało nieźle. I można było się również spodziewać, że już pod własnym nazwiskiem Damon Albarn nagra płytę interesującą i rzeczywiście płyta Everyday Robots zbiera bardzo pozytywne recenzje. Wysłaliśmy utworu Mr. Tambo, a teraz posłuchamy innego fragmentu z tego samego albumu. Tytuł The History of a Cheating Heart. Thank you. History of a Cheating Heart. Utwór z płyty, która właśnie ma swą premierę, Everyday Robots. To tytuł albumu. Artysta nazywa się Damon Albarn. A co Damon robił przed 10 laty? Posłuchajmy. down the city, walling out to something. Lord, I need to find it, 'cause I got no sign down. Dug a hole that's open in a taste that's loading. What it doesn't need, no, please decide to say. I got a feeling, doesn't need a sedative. So much dissing and deciding it. Wait, it's just another lot. Sew yourself together, bit it out, paint it mine, put it back together. To był utwór Put It Back Together z płyty Fatboya Slima Palookaville. Niezbyt udany album, no ale to już były te czasy, znaczy najlepsze czasy w historii artystycznej, w karierze artystycznej Fatboya raczej minęły. To było 4 lata po płycie Halfway Between the Color and the Stars i aż 6 lat po You've Come a Long Way, Baby. No i teraz jakbyśmy cofnęli się o kolejnych 10 lat, to by się okazało, że w miniony piątek upłynęło 20 lat od premiery tego albumu.

David Bowie oczywiście, Future Legend i Diamond Dogs, czyli dwa początkowe fragmenty z albumu Diamond Dogs, który pojawił się na rynku 24 kwietnia 1974 roku. To była jedna z 8 płyt długogrających Davida Bowie, która dotarła na sam szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Nie pierwsza, bo wcześniej Aladdin Sane i trochę niezasłużenie chyba Pin-ups, płyta z coverami, no a później jeszcze kolejnych 5. Jeden z najciekawszych chyba albumów w całym dorobku Davida, no ale właściwie praktycznie całe lata 70. to był złoty okres w jego twórczości. Z płyty Diamond Dogs jeszcze jeden utwór, chyba ten najbardziej rozpoznawalny. Rebel, rebel, your face is Bez wątpienia David Bowie podpatrywał Micka Ronsona, jego grę na gitarze i przede wszystkim brzmienie, no bo tutaj dosyć wiernie udało się odtworzyć brzmienie gitary właśnie w stylu trochę Micka Ronsona, którego już w składzie wtedy, w składzie zespołu towarzyszącego Davidowi Bowie nie było. Było paru innych gitarzystów, no chociażby Earl Slick czy Alan Parker, ale większość partii gitarowych na płycie Diamond Dogs nagrał, zarejestrował sam David. Rebel, Rebel. No i teraz podobna sytuacja co z Damonem Albarnem, czyli prześledzimy sobie drogę artystyczną, z tym, że tym razem nie wstecz, a do przodu. Jeśli chodzi o Diamond Dogs, to rok 1974, a jeżeli przeniesiemy się o 10 lat do przodu, no to mamy do czynienia z płytą Tonight. Album, który dotarł na szczyt listy przebojów w Anglii. No ale jeśli chodzi o jego wartość artystyczną, no to niestety było już dużo gorzej, chyba jedna z mniej udanych pozycji w dorobku Davida Bowie. No ale w takich przypadkach bywa na szczęście często tak, często albo czasami, że jednak co najmniej parę udanych piosenek na takim albumie się znajduje. I to właśnie jedna z nich. Blue Jean, utwór oczywiście singlowy, no i top ten w Anglii, zasłużenie w tym przypadku akurat myślę, a utwór pochodzi z albumu Tonight, jak już wspomniałem, numer jeden w Wielkiej Brytanii, w Stanach też nie najgorzej, bo 11 pozycja, rok 1984, no i przenosimy się w czasie o kolejnych 10 lat, W 1994 roku David Bowie był akurat między dwoma albumami, czyli Black Tie, White Noise i Outside, i właściwie jedyną, też może jeżeli nie jedyną, jedną z niewielu rzeczy, niewielu aktywności na rynku fonograficznym w jego wydaniu była reedycja dosyć starego singla, niejednokrotnie już prezentowanego w audycji GH+, ale myślę, że nigdy dość. Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break out the fan. Utwór tytułowy z płyty, no poniekąd tytułowy, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, rok 1972, a tu singiel wznowiony w roku 1994 i chronologicznie rzecz ujmując, to właśnie ten moment nas interesował. Za chwilę jeszcze David Bowie z roku 2004, no i to będzie już na dziś właściwie chyba wszystko. Jeśli chodzi o to, co za tydzień, to tak jak wspomniałem, będziemy się ponownie łączyć z Arturem Rojkiem, który objawi nam nazwy, nazwiska kolejnych zespołów i kolejnych artystów mających w tym roku przyjechać do Katowic na OFF Festival. Myślę, że może być również ekscytująco. No i jeśli chodzi o audycję z kolei za dwa tygodnie, no to wszystko wskazuje na to, że oprócz tego, że będziemy mieli konkurs dotyczący Orange Warsaw Festival, czyli prawdopodobnie tym razem padnie pytanie dotyczące grupy Pixies, to oprócz tego będziemy również mieli do czynienia z audycją z coverami. Jak Państwo pewnie pamiętają, przynajmniej część z Państwa, trzy tego rodzaju programy za nami w roku ubiegłym, a wcześniej jeszcze przed mniej więcej 2 laty. No i trochę się uzbierało coverów, moim zdaniem bardzo interesujących, i mam nadzieję, że Państwu również się spodobają. To najprawdopodobniej za 2 tygodnie. A co będzie za 3 i 4, no to oczywiście jeszcze wszystko w planach, wszystko się okaże. No i dodam jeszcze, że za tydzień oprócz Artura trochę więcej niż dzisiaj muzyki z nowych płyt. Dzisiaj było trochę, było kilka fragmentów z płyt nowych, no bo i Pixies, i Damon Albarn, ale jednak w przewadze utwory z minionych dekad, począwszy od lat 70. do 80., poprzez 80., 90. i wreszcie przedostatnią dekadę. Także za tydzień więcej nowości. No to już chyba teraz mniej więcej wszystko wiadomo. Ja tylko jeszcze gwoli formalności powiem, że lista wszystkich prezentowanych w audycji utworów pojawi się po zakończeniu audycji zarówno na stronie internetowej Trójki w zakładce audycji JH+, jak również na Facebooku na podstronie audycji GH+. Tam wszystkie tytuły, nazwiska, nazwy, jak również filmiki wideo ilustrujące prezentowane przeze mnie dzisiaj utwory. Po godzinie 21 do klubu Trójki zaprosi Państwa Jerzy Sosnowski. Ja już się żegnam. Dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonach czuwał Bartosz Gil. Grzegorz Hoffman, mówiący te słowa, żegna się z Państwem, a na zakończenie David Bowie sprzed lat 10, czyli z płyty Reality Never Get Old. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Like you, living just like me. Forever. putting on the gloves and to bury my bones in the marshland forever. Think about my soul, but I don't need a thing, just the ring of the bell.